राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2059 8 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम बहुत सरल बात है, दो है बात। एक सत्य परमात्मा है, एक उसकी प्रकृति है, वह नित्य परिवर्तनशील है। और परमात्मा है और जीवात्मा, ये परिवर्तनशील नहीं है। ये नित्य है और ये अनित्य है। ना सतो वैद्य भावो ना भावो विद्यते सत, आधा श्लोक है। ये सार है सब शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, सब जितना विवेचन होता है सब का सार है आधा श्लोक। ना सतो विद्यते भावो, ना सतो विद्यते भावो, असत भाव न विद्यते। असत विश्व नाशवान है, उसकी भाव उन्हें सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, सतः अभाव न विद्यते। सत का अभाव नहीं है, सत सत ही है, असत असत ही है। तो सत परमात्मा है, उसका साक्षात अंश ये जीवात्मा है, ये सत है। और अपरा प्रवृत्ति है, ये असत है। भूमिरा पौनलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये असत है। और अहंकार है, ये अपरा प्रकृति है, मिट्टी के ढेले की तरह है। इस अहंकार को पकड़ा है, ये ही अनर्थ का मूल है। अहंकार को जो अपना स्वरूप मानते हैं, ये महान अनर्थ का मूल है। जन्म मन का मूल है ये। इस अहंकार निर्ममो निरहंकार से शांति मिली की स्थिति। शांति चाहते हो और अहंकार को पकड़े रखते हो, नहीं होगा, शांति मिलेगी नहीं। ब्रह्मा जी की आयु बीत जाएगी तो शांति नहीं मिलेगी, है नहीं शांति। इस बात से निर्ममो निरहंकार, अगर निर्मम हो जाए तो शांति मिल जाएगी। और निर्मम होना पड़ेगा ही। अभी जितनी ममता है, ये सब चीज बिल्कुल छूटेगी। छोड़ दो तो ध्यान हो जाओ, छूटने से ध्यान नहीं हुआ। ये पकड़ रही आगे, अभी पकड़ दो कोई। अगर निराकार निर्विकार स्वरूप को समझना चाहते हो तो ममता का त्याग कर दो। वो समझेगा ममता ममपद खंज, भगवान के चरणों में एक अपना पड़ो। ममता एक ही जो है भगवान जी, उसको आत्मीयता कहते हैं। उसका अंश हो वो ही हमारे हैं, उसके सिवाय कोई हमारा है ही नहीं। पक्का विचार कर लो, और इस विचार बिना शांति नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। खुद विचार कर लो, ममता केवल एक भगवान में, जो आत्मीयता है वो, क्योंकि परमात्मा के अंश है हम, परमात्मा का अंश है। उसके सिवाय कि मेरा अपना किसी में किंचित मात्र भी न रहो। अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति है। साक्षात परमात्मा फिर ममो निरंकार। किसी व्यक्ति में अगर ममता करे तो महान अर्थ का मूल है। आनंद का मोल है। किसी वस्तु में ममता करे तो महानंद का मोल है। केवल भगवान है, केवल भगवान है, अपने केवल भगवान है और कोई चीज अपनी नहीं है। मेरे बपो मेरे अहंकार सिर्फ शांति मत गच्छति। शांति चाहते हो और ममता और अहंता करते हो, कभी नहीं, कभी नहीं है। त्याग शांति अनंतर हो, त्याग करो ममता का, मेरी कोई चीज है ही नहीं तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी कोई चीज नहीं है, मेरे केवल भगवान है। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, महान मंत्र है, महान मंत्र है। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई नहीं है मेरा। किसी को भी अपना मत समझाओ, कोई नहीं है। एक भगवान के सिवाय कोई अपना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। करोगे तो दुख पाओगे, पक्की बात है एकदम। कभी शांति नहीं हो सकती, और निर्मम और निरहंकार शांति में, शांति में नहीं गच्छति, शांति प्राप्ति हो जाएगी। इस बात से कोई अपना नहीं है, नहीं केंद्रित करो माती, करता कुछ नहीं हो, ममता किसी में नहीं, केंद्रित निर्मम और निरहंकार। यही बार में कहा निर्मो निरहंकार शब्दों के समक्ष में, निर्मम और निरहंकार। ये ठहरा में मानो ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में निर्मम और निरहंकार का, कर्म योग में ये निर्मो निरहंकार शशांति, भक्ति योग बारहवें में और ज्ञान योग अठारहवें में अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रम निर्मम निर्मम निरहंकार। ममता पहले त्याग कर, अहंता पहले, ज्ञान में विश्वास कर रहा है। मेरे और अहंकार ये और छूट जाएगा, आप पकड़े रख सकोगे नहीं, पर देना करोगे, ये सब छूट जाएगी बिल्कुल, रख सकती नहीं, रहेगी नहीं, असंभव है जाना। तो छोड़ दो नहीं, कृपा करो, सब कृपा करो। ममता रामता त्याग कर दो। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केवल व्यवहार गए हैं, परमात्मा में कोई काम का नहीं है, ये बिल्कुल किंचित मात्र। न ब्राह्मण काम का है, न वैश्य, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न अंधज, केवल व्यवहार, केवल व्यवहार में। बड़े भारी विशाल बात है, आपके शंका हो तो व्याख्यान में आप पूछ लेना, जिसकी शंका हो लिख लो, व्याख्यान पूछ लेना। ठीक निर्णय किया हमने, हमने हमारा, अभी मेरा विचार बिल्कुल भजन में करने का है, किसी की हाँ में हाँ मिला नहीं, मेरा विचार है ही नहीं, किंचित बात भी नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, पक्के मान लो, सच्ची बात है परमात्मा तो बता दो। और कोई आवरण करना, मैं किसी का नहीं हूं, मैं किसी का नहीं हूं, किसी का नहीं हूं, किसी का नहीं हूं, और परमार्थ पूछो सब का, कोई पूछो, मैंने अंत पूछो, ब्राह्मण पूछो, क्षत्रिय पूछो, वैश्य पूछो, ब्राह्मण पूछो, यहूदी पूछो, पारसी पूछो, मुसलमान पूछो, ईसाई पूछो, सब बताओ। और दूसरी बात, मेरे को बिल्कुल मत पूछो, बिल्कुल मत पूछो, बिल्कुल मत पूछो। आपने प्रार्थना है मेरे को सुनने दे दो। मैं आरंभ में कह दिया, यहां जब आया तब कह दिया था भाई मेरे को बंद कर दो, केवल साधन करना है हमें साधन। कभी मेरे को कोई मत पूछो, आप भला चाहो तो मत पूछो, फायदा नहीं है। बिल्कुल पारंपर की बात पूछो, खूब पूछो। करते गया तब मैंने कह दिया अपने कल्याण की और गीता की, रात्रि को अगर बारे बारे पूछ लेना, 1 बजे पूछ लेना, 2 बजे पूछ लेना, 10 बजे पूछ लेना, नींद में जगह पूछ लेना, नाराज नहीं होगा। अपने कल्याण की बात, गीता की बात, कोई बात अब है। अब तो बिजाय बिल्कुल विचार ही कर दिया है, कोई भी आशा किंचित मात्र भी न रख, मैं शुभ आशा रखू मत। अरे बार बार थी बात है, गीता जी बात है, खूब पूछ। अब भी कहता हूं कि नींद में सोता हूं तो आज पूछ जगा लो, मैं नाराज नहीं हूंगा। और दूसरी बताना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते ही नहीं, मेरा मन नहीं करता है। अब सब निवृत्ति है, कोई भी आशा, सपने में भी आशा मत रखो। मेरे है गीता और शांति की बात, शांति की बात, और मैं नहीं कहता और छुट्टी दे दो, मेरे को छुट्टी दे दो। अरे आपको भी सुना छुट्टी, हम देते हैं आपको छुट्टी। बात बढ़िया बताऊंगा, मन तो मौज, नहीं मन तो मौज। मैं तो कहूँ आपस में बात कोई माने तो ठीक, और नहीं माने तो बहुत ठीक। तो बात माने तो ठीक, नहीं माने तो बहुत ठीक। माने तो मेरे को अच्छा लगता है, नहीं माने तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। संबंध टूट गया तो हमारा संबंध नहीं, क्या कहूँ ना, जल्दी बटी छोड़ी। इस वास्ते पक्का विचार कर दो, मेरे को आप छुट्टी दे दो, मैं आपको छुट्टी दू। मुझे अरे भगवान की बात जरूर पूछो, गीता जी बात जरूर पूछो, हर दिन बात है। अब जो कह देंगे मैं आपसे कर भी आते नहीं, सर्वज्ञ मैं हूं नहीं, जानता हूं बात बताने में मैं संकोच नहीं। पर विवाह की बात मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो। प्रार्थना है मत पूछो, मेरे पूछो, मेरा बिल्कुल विचार नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, कि ये जितने विकार है सब प्रकृति में है, स्वरूप में कोई विकार नहीं है, प्रकृति में विकार, स्वरूप में कोई विकार नहीं है, प्रकृति अविकार सभी, कर्ता बना भोक्ता बना संसार सब प्रकृति में, अपने में कोई विचार नहीं है। ठीक सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, सीधी बात। प्रकृति में स्वीकार सब काम और मोर मदर मसर ईर्ष्या दमर पदर कदी होकर सब इसमें स्वरूप में कोई नहीं है, परमात्मा में कोई नहीं है, ये कोई काम के नहीं अपने व्यक्ति से संबंध बिल्कुल नहीं, कोई संबंध नहीं, सब संबंध परमात्मा से है और मेरे कोई संबंध नहीं। मैंने लिख दिया साहब गुरु पूर्णिमा को पता लिख दिया, कोई प्रकार किसी से संबंध किया है तो तात्कालिक सदाकालिक किसी से संबंध नहीं है, कोई प्रतीक्षा ही ना करे इसके लिए छुट्टी दे दो, मैं आपको छुट्टी दूंगा, आप मेरे को छुट्टी दो और परमात्मा मतलब और कोई मतलब नहीं सिवाय परमात्मा के और संबंध आप कोई मत कहीं से मत रखो, अपनी मर्जी है, मानो तो आप मर्जी नहीं मानो तो मेरे कोई हाथ ही बात नहीं है, एक परमात्मा ने और कोई मतलब नहीं किसी से कंसित मात्र में बिल्कुल नहीं, सच्ची बात है, हृदय की बात है, प्रकृति का त्याग कर दो तो आज कल्याण हो जाए, आज अभी अभी अभी अभी कल्याण है, अभी कल्याण है, तेरे ममो निरहंकार मेरे ममो निरहंकार सर शांति मधिक स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म स्थिति ने साहब कहा साहब ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं नाम प्राप्त हुई थी दूसरा अध्याय समाप्ति में सत्वा शाम अंतकाल भी ब्रह्म निर्मा में चले निर्ममो निरहंकार एकदम सच्ची बात है, प्रकृति का त्याग कर दो, आज कल्याण है, अभी अभी इसी क्षण कल्याण है, सब छूटेगा, सबका सब छूट छूटेगा, पकड़ सकोगे नहीं ना धन न पकड़ सकोगे नहीं घर पकड़ सकोगे नहीं कुटुंब पकड़ सकोगे नहीं इनको अपना रख रख सकोगे नहीं, रहेगा नहीं आपके साथ रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, छोड़ दो तो न्याल जाओगे, नहीं छोड़ो तो जन्म और मरो जन्म और मरो जन्म और मरो, गौर चक्कर जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया तो जन्म बाकी, जन्म गया तो मरना बाकी, मरो गया तो जन्म बाकी है, बाकी बाकी रहेगा, अंत नहीं आएगा, गौर से अंत नहीं आ रहा, गाड़ी का बैल होता है कोल्हू का बैल उम्र भर चलता है एक कदम नहीं जाते, एक कदम ही वहां का वहां ही है, उम्र भर चलता है, उम्र भर चलता है, आंखें मारी जुड़ी, आंखें मारी जुड़ी बात उम्र भर है, कुछ फायदा नहीं, इस वास्ते सब छोड़ कर जाए लग जाओ भगवान में, कृपा कर दो भगवान में लग जाओ भगवान में और छोड़ो एक भगवान में और कुछ नहीं, किंचित मात्र भी नहीं, एक प्रभु है, प्रकृति सब छोड़ दो, प्रकृति प्रकृति आपको छोड़ रही है निरंतर, प्रकृति निरंतर छोड़ रही है आपको, आप उसको छोड़ दो ज्ञान हो जाओगे, जो आपको छोड़ रही है जितनी उम्र हुए है उतने छोड़ दिया आपको, प्रतिक्षण छोड़ रही है, आप प्रगति को छोड़ दो ज्ञान हो जाओगे, प्रकृति मात्र को छोड़ दो, यह सब काम खुला दे दो प्रकृति में, एकदम पक्के सच्ची बात है। छोटे पुरुष है रे, 10, 11, 12, 13, 14 ये 15 में प्रश्न में देखो नाल जाओगे, करो ना करो अपनी मर्जी है। एकदम बिजी मेरे से कुछ आशा मत रखो। आशा ही परम दुखम भागवत में आया है, नैराश्यम परम सुखम, दुख भी परम दुख है, सुख भी परम सुख है, दोनों का परम विषय दिया है। आशा ही परम दुख हो, दुख भी परम दुख हो और नैराश्यम परम सुखम, यदा सिद्धिकांत आशा सुख सुस्व पिंगला पिंगला नाम वेशासीत विजयनगरे जनपुरी में थी, विजयनगर ये पूरा दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। दत्तात्रेय दिख राधे से नहीं कोई आया, नहीं कोई आवे धन देगा, कोई आवे आवे दत्तात्रेय ने देखा। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया उसको, अरे गुरु बन गए आप, शब्द उठा दिया ऐसी बात है। भाई अपने से कोई आशा सुख में आशा मत रखो। सामान्य बात मैं कहता हूं, सामान्य है किसी व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति मान ले तो बड़ी अच्छी बात, नहीं माने तो मौज, माने तो अच्छी बात, न माने तो बहुत अच्छी बात, जब जयराम मेरी कोई संबंध नहीं। मौज में रहो, हरदम मौज मन मन मस्त रहो, मस्त। भगवान हमारे एक बेहमारी कर दिया, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा न कोई, जा कृष्ण मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।